สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีในคลิปนี้พี่นานาได้นำเรื่องสั้นอีกหนึ่งผลงานของคุณกฤตานนท์ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำผู้ชายเจ้าชู้ที่มีแฟนอยู่แล้วและเห็นผู้หญิงสวยๆเป็นไม่ได้ควรฟังเอาไว้ให้ดีนะคะเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็หลอมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังกลกามกับคุณใสพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าคุณนอกใจใครคนหนึ่งสำเร็จอย่าคิดว่าอีกฝ่ายไม่เท่าทันแต่จงรู้ไว้ว่าเขาให้ความเชื่อใจคุณเกินกว่าที่คุณควรได้รับแบงค์มีอาชีพเป็นเซลล์ขายรถพูดเก่งอัธยาศัยดีลูกล้อลูกชนแพรวๆติดท็อปเซลล์เขามีแฟนคนหนึ่งชื่อปานเป็นเซลล์อยู่โชว์รูมเดียวกันด้วยความที่เป็นหนุ่มคารมดีพอๆกับหน้าตาทำให้มีสาวน้อยสาวใหญ่เซลล์ใหม่เซลล์เก่ารวมถึงลูกค้าสาวๆแวะมาแจกขนมจีบเป็นประจำและก็เข้าทำนองที่ว่าผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษแต่สำหรับแบงค์ไม่ใช่งูพิษธรรมดาต้องเรียกว่าจงอ่างในคราบคนเพราะพี่แก่เจ้าชู้ประตูดินมากตอดเล็กตอดน้อยลูกค้าสาวๆตลอดปานเองก็รู้ถึงความกระล่อนมากรักของแฟนหนุ่มแต่แบงค์ก็เลื่อนเป็นปลาไหลอาบน้ำมันรำข้าวปานไม่เคยจับได้คาหนังคาเขาอีกทั้งเธอคิดว่าสิ่งที่มีให้แบงค์คือรักไม่ใช่หลงปานพยายามบอกแบงค์เสมอให้เลิกทำตัวเจ้าชู้แต่แบงค์ก็ยึดมั่นในเจตนารมณ์เหมือนที่เคยบอกเสมอๆว่าแต่งงานกันเมื่อไหร่จะเลิกนิสัยเจ้าชู้ทันทีในระหว่างนี้ก็อย่าบีบกันเกินไปถ้าทนไม่ได้ก็ให้เลิกกันซะตอนนี้เอากับเขาสิซึ่งทั้งสองรู้กันอยู่ว่าเงื่อนไขมักง่ายนี้ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นข้อตกลงที่ฝ่ายชายบอกตั้งแต่เริ่มคบกันและฝ่ายหญิงเลือกจะยอมรับแต่นั่นล่ะหลังเกิดข่าวการขึ้นบ่อยเข้าเริ่มเกิดปมเล็กๆในใจฝ่ายหญิงว่าถึงรักแค่ไหนมันก็มีลิมิตนะจ๊ะป่านไม่ระแคะระคายเลยว่ากำลังเกิดเหตุการณ์ให้เธอต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งและเหตุการณ์ที่ว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาและเรื่องก็เริ่มที่ตรงนี้เมื่อแบงค์ได้รับแอสไซน์ด่วนให้นำรถไปส่งลูกค้าที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบงค์ชวนเพื่อนอีก2คนเดินทางไปบางสะพานด้วยกันคนหนึ่งชื่อต้อมอีกคนชื่อตั้มใช้รถ2คันคันหนึ่งส่งมอบลูกค้าอีกคันใช้ขับกลับกรุงเทพออกเดินทางสายวันศุกร์กะว่าจะนอนค้างสักคืนแล้วค่อยกลับวันเสาร์ปูเลงไปไม่รีบร้อนถึงบางสะพานก็บ่ายแก่ทั้ง3รีบขับรถไปส่งมอบลูกค้าเรียบร้อยจึงวกกลับเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมเปิดเพียง1ห้องและเพิ่มเตียงเสริมหลังจากพักผ่อนจนหายเหนื่อยก็ออกไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารขึ้นชื่อเหล้ายาโซดาน้ำยกมาเสิร์ฟ3หนุ่ม3มุมกระดกชนจนกลุ่มได้ที่ก็ว่าจะกลับห้องกันพอดีว่าสายตาแบงค์เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมองเขาถึงอยู่ใต้แสงสลัวแต่เธอดูเป็นสตรีสวยคมตาโตผมยาวถึงสะโพกสายตาหยาดเยิ้มได้เร็กถึงพ่อขมองอิ่มแบงค์ทอดสะพานขนาดนี้ความเจ้าชู้ลุกพรึบในพริบตาแต่ครั้นจะเดินทงทงเข้าไปหาก็เสี่ยงทีนเพราะข้างกายเธอมีไอ้หนุ่มหน้าเหี้ยมนั่งพเนาพนออยู่แต่ก็นั่นล่ะครับเป็นสามัญวิสัยชายวัยขนองตัณหามักมีน้ำหนักกว่าเหตุและผลระดับคาสโนวาอย่างแบงค์มองปราดเดียวทะลุว่าผู้หญิงคนนั้นพร้อมให้ทั้งใจทั้งตัวเลยแหละรีบบอกให้เพื่อนทั้งสองคนกลับโรงแรมไปก่อนส่วนตัวเองยืนรออยู่หลืบหน้าร้านอาหารไม่นานนักผู้หญิงคนนั้นก็ตามออกมาคนเดียวอย่างรู้งานและแนะนำตัวว่าชื่อกาหลงแบงค์เองก็แนะนำตัวคร่าวคุยไปคุยมาตกลงว่าจะไปต่อกันการหลงบอกว่าไปเก็บของแป๊บเดี๋ยวมาเธอเดินกลับเข้าร้าน สวนกับบริกรหนุ่มผิวเข้มคนหนึ่งแบงค์ซึ่งกำลังวาดวิมานในอากาศเมื่อรู้สึกตัวอีกทีไอ้หนุ่มสำเนียงทองแดงเดินเข้ามาใกล้ๆกระซิบสิบคำจำฝังใจ พี่อย่าไปกับผู้หญิงคนนั้นนะ แบงค์งงว่าบ่อยคนนี้พูดอะไรของมันไม่คิดแม้จะถามสาเหตุควักเงินให้20แล้วตะเพิดให้กลับเข้าร้านแต่บ่อยคนนั้นไม่รับเงินเดินกลับเข้าไปทิ้งข้อความชวนสงสัยว่า ผมเตือนพี่แล้วนะ สักพักกาหลงเดินออกมาและตรงเข้านัวกับแบงค์ทันทีจากนั้นพากันไปที่โรงแรมเดียวกับที่ต้อมกับตั้มพักอยู่แต่เปิดห้องใหม่อีกห้องหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคงไม่ต้องสาธยายรุ่งเช้าต้อมตั้มตื่นขึ้นมาไม่เห็นเพื่อนก็เดาได้ว่ามีซัมติงอย่างเคยอย่างไอ้คุณแบงค์ไปไหนก็ได้เมียมันทุกที่ระหว่างกำลังเก็บของก็มีคนเดินมาเคาะประตูที่แรกคิดว่าเพื่อนจอมเจ้าชู้ที่ไหนได้เป็นกาหลงเธอบอกว่าแบงค์ให้มาบอกว่าให้ต้อมกับตั้มกลับกรุงเทพไปก่อนได้เลยส่วนแบงค์จะอยู่ที่นี่ต่ออีกสัก 2-3 วันด้วยความเป็นห่วงว่าเพื่อนจะลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงข้างโรงแรมหรือเปล่าจึงให้กาหลงพาไปหาแบงค์ก็เจอแบงค์นอนยิ้มแป้นแลนอยู่เขาบอกว่าให้กลับไปก่อนเดี๋ยวจะตามไประหว่างรอสามหนุ่มคุยกันกาหลงจึงขอตัวไปอาบน้ำเมื่อแบงค์เห็นฝ่ายหญิงผลุบเข้าไปในห้องน้ำเมามอยขนองปากแบบไม่เกรงใจฝ่ายหญิงเชี่ยคนนี้แม่นเด็ดจริงสองเพื่อนพยายามบอกว่าเอาแค่หอมปากหอมคอก็พอมั้งแต่แบงค์ยืนยันว่าจะอยู่ต่อจะกลับไปทำงานวันอังคารฝากบอก GM ให้ด้วยต้อมตื้อต่อว่าถ้าป่านถามจะให้บอกยังไงแบงค์ก็ให้เพื่อนทั้งสองบอกว่าตนไปเยี่ยมญาติเพื่อนพยายามเกลี้ยกล่อมแต่แบงค์ตอบกลับไปว่าจะจัดการเรื่องนี้เองจังหวะนั้นการหลงอาบน้ำเสร็จพอดีต้อมกับตั้มได้กลิ่นหอมปนฉุนจางๆลอยเตะจมูกอารมณ์คุกรุ่นถึงขนาดไม่อยากกลับกรุงเทพความหื่นส่งเสียงทักทายนายอยู่แจมกับเขาเถอะแต่แบงค์รีบตะเพิดเพื่อนทั้งสองไปซะก่อนเขากะว่าจะเปิดห้องนี้อยู่กับการหลงสัก 2-3 วันค่อยกลับกรุงเทพแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าให้ไปบ้านเธอดีกว่าอยู่กับยายพิการแค่2คนไม่ต้องเสียสตางค์เช่าโรงแรมแบงค์ตอบตกลงทันทีโดยที่ไม่สำเนียกแม้แต่น้อยว่าความสะพรึงกำลังกวักมือรออยู่บ้านกาหลงอยู่ห่างจากตัวอำเภอไม่ไกลนักเป็นบ้านไม้สองชั้นขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่กาหลงพาแบงค์ขึ้นไปหายายที่ชั้นสองยายของเธอเป็นอัมพาตนอนนิ่งอยู่ในมุ้งเห็นแค่เงาลางๆก็แปลกใจว่าทำไมไม่ให้อยู่ชั้นล่างแต่แบงค์ก็ไม่ได้ถามกาหลงยังบอกอีกว่าถ้าไม่มีธุระก็อย่าขึ้นมารบกวนยายบนนี้เพราะแกไม่ชอบคนแปลกหน้าและยิ่งไม่ชอบเวลาที่กาหลงพาผู้ชายมาที่บ้านหลังจากไหว้ยายเสร็จก็เดินลงมาชั้นล่างกาหลงยิ้มอยู่แป๊บแล้วเดินเข้ามาบีบนวดแบงค์ได้กลิ่นหอมจางๆจากตัวอีกฝ่ายอารมณ์ก็เตลิดอีกรอบทั้งสองพากันไปทำการบ้านต่อทันทีคงบอกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่แบงค์ร่วมรักมาราธอนขนาดนี้พักหายใจได้ไม่นานกาหลงก็แซะเข้ามาจากเช้าถึงเย็นจนเพลียไปหมดก็ไม่ได้คิดอะไรมากที่มานี่ก็เพื่อการนี้อยู่แล้วเพิ่งมาเริ่มรู้สึกแปลกๆเมื่อถึงมื้อเย็นเจ้าบ้านถือสำรับออกมาจากในครัวแบงค์มองก็งงไม่น้อยเพราะอาหารค่ำมีแค่ข้าวเปล่าหนึ่งก้อนวางอยู่บนชามสังกะสีสีขาวไม่มีกับสักอย่างถึงบ้านจะไม่ใหญ่โตแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล็กมากข้าวของในบ้านก็พอมีราคาไม่น่าจะเป็นคนจนยากขนาดนั้นไงเอาข้าวเปล่ามาเลี้ยงแขกก็ถามอ้อมๆว่าขาดเหลืออะไรหรือเปล่าเขาพอช่วยได้นะแต่กาหลงบอกว่าเงินทองเธอพอมีแต่วันนี้เพลียมากเลยไม่ได้ทำกับข้าวให้กินไว้พรุ่งนี้เช้าจะทำกับข้าวมื้อใหญ่ให้เป็นการแก้ตัวถัดจากนั้นเกิดกิจกรรมอะไรต่อทุกคนคงทราบ วันรุ่งขึ้นแบงค์รู้สึกปวดขาข้างหนึ่งแบบไม่มีสาเหตุคิดว่าคงนอนผิดท่าเดินออกมาจากห้องนอนไม่เจอการหลงหาจนทั่วก็ไม่พบแค่โน้ตแผ่นหนึ่งเขียนไว้ว่าออกไปซื้อกับข้าวสายๆกลับแบงค์รู้สึกหิวจึงเดินเข้าไปในครัวเจอกระดาษโน้ตอีกแผ่นสอดอยู่ใต้ชามข้าวสังกะสีใบเดิมมีข้อความเขียนไว้ว่ากินรอไปก่อนนะเขามองไปในชามมันคือข้าวเปล่าปั้นหนึ่งข้าวเปล่าอีกแล้วหรอวะเอียนจนถึงกับอุทานเดินรื้อคนอาหารแห้งไม่เกรงใจเจ้าของบ้านก็ไม่พบอะไรสักอย่างนอกจากข้าวสารในโอ่งมาม่าปลากระป๋องก็ไม่มีสักอย่างอยู่กันยังไงวะเนี่ยคนหิวเริ่มฉุนเดินถือชามข้าวออกมานั่งเคี้ยวตุ้ยอยู่หน้าบ้านกินอยู่ดีๆก็แทบอาเจียนเพราะได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาจากที่ไหนสักแห่งใกล้ๆตัวลองเดินหาดูก็ไม่เห็นมีจึงกลับมานั่งมองข้าวไร้กับก็ทนกระเดือกเข้าไปเพราะความหิวช่วงสายๆกาหลงกลับมาบ้านหอบเนื้อและผักสดมาถุงใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะทำกับข้าวอร่อยๆให้กินแต่ให้ตายเธอโรบินพ่อแบงค์ได้กลิ่นกรุ่นกายสาวอาการกำหนัดก็ปะทุขึ้นอีกทุกอย่างจบลงบนเตียงเหมือนอย่างเคยตื่นมาอีกทีโผล่เพลซะงั้นเลี้ยวหาคนข้างกายเจ้าบ้านหายไปอีกแล้วเดินออกมานอกห้องเจอชามข้าวใบเดิมพร้อมข้าวเปล่าหนึ่งก้อนข้าวเปล่าหนึ่งปั้นสามมื้อซื้อบื้อยังไงก็ควรตระหนักได้แล้วล่ะว่ามันผิดปกติแบงค์เดินสำรวจบ้านไม้หลังนั้นไล่ตั้งแต่หน้าบ้านจรดหลังบ้านก็ไม่พบสิ่งผิดปกติเป็นบ้านไม้โบราณทั่วๆไปเสาไม่ตกน้ำมันไม่มีใครนั่งห้อยขาอยู่บนคือไม่มีเสียงเด็กๆวิ่งกระพวนดังเสียดหูไม่มีอะไรที่ชวนคลางแคลงเป็นบ้านทั่วๆไปแต่ความรู้สึกบอกว่ามีแน่ๆต้องซุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยล่ะและแน่นอนมันไม่ได้อยู่ชั้นล่างอากาศช่วงใกล้ค่ำก็เป็นใจซะเหลือเกินเงียบว่องเวงมองไปทางไหนก็มืดทึบไปหมดไฟจากบ้านเพื่อนบ้านก็โน่นไกลลิบเหลือแสงเท่าหิ่งห้อยแบงค์เดินไปหยุดอยู่ตรงทางเดินขึ้นชั้น2มองขึ้นไปเหมือนโพรงดำมืดเอื้อมมือเปิดไฟแสงส้มๆจากหลอดไส้สว่างขึ้นจึงค่อยก้าวขึ้นไปช้าๆขาเจ้ากรรมก็สั่นผับๆทั้งปวดทั้งกลัวผสมกันมั่วไปหมดชั้น2เป็นลานโล่งมีห้องหนึ่งห้องล็อกกุญแจอยู่ตรงข้ามห้องเป็นเตียงไม้ขนาด6ฟุตมีมุ้งสีขาวทึมกางคลุมถึงขาเตียงแบงค์ย่องเข้าไปเงียบๆเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มขยุกขยิกก็ตั้งท่าจะเพ่นแต่มีเสียงแหบสากแว่วมาเบา ๆนมเช้าเมื่อไหร่รีบกลับไปซะ ความงงนำให้แบงค์เดินเข้าไปหายายพยายามถามว่าพูดเรื่องอะไรแต่ยายไม่ตอบในเงาสลัวแบงค์เห็นยายยกแขนขึ้นช้าๆแล้วชี้ไปห้องที่ล็อกอยู่และเหมือนรู้ใจแบงค์ว่ามันล็อกอยู่นะยายเลื่อนมือไปยังผนังฝั่งหนึ่งแล้วพูดต่อว่าก ุญแจ แบงค์กระโผลกกระเพลกเข้าไปหาคลำๆควานๆอยู่สักพักเจอกุญแจเก่าๆดอกหนึ่งจึงหยิบไปไขห้องที่ล็อกอยู่ทันทีที่เปิดประตูลมแทบจับสิครับพี่น้องหัวใจลงไปกองตรงตะตุ่มภายในห้องนั้นมีโต๊ะหมู่เก่าๆพวงมาลัยดอกไม้พานเทียนและน้ำตาเทียนเกลอะกรังเต็มพื้นไปหมดเท่านั้นยังไม่พอมีสายสินห้อยระยงระยางยุบยับเหมือนไม่เคยผ่านการทำความสะอาดเลยแบงค์มองไปจนสุดผนังเห็นไหสูงสัก2ฟุตเรียงเป็นตับและถ้าหูไม่ฝาดมีเสียงอะไรสักอย่างดิ้นพล่านอยู่ในนั้นแต่ใครล่ะจะกล้าย่องเข้าไปดูได้แต่คิดในใจว่าสวยแล้วกูเจอครูคณอเอ้ยครูพณอทลาออกจากห้องแทบไม่ทันกำลังตั้งท่าจะเพ่นเสียงแหบสากดังขึ้นอีกครั้ง นมอย่าออกไปตอนกลางคืนให้ไปพรุ่งนี้เช้า แบงรีบถามว่าทำไมเจอสภาพนี้อยู่ไม่ได้แล้วจ้ะยายจ๋าคุณยายซึ่งยังนอนอยู่ในมุ้งตอบกลับสั้นๆแต่ทำเอาแบงหน้าซีดเป็นไก่ป่วย วันนี้วันโกนถ้าออกไปคืนนี้นมไปไม่ถึงบ้านหรอกนางกาหลงมันเอาตาย แบงคิดในใจกล้วยทอดแล้วกูเสียงแหบสากบอกต่ออีกว่าให้นัดเพื่อนมารับช่วง 8:30 น. ถึง 10:00 น.เช้าเพราะการหลงไม่อยู่บ้านแต่จะทำอะไรก็ตามห้ามให้การหลงรู้ว่าแบงค์กำลังจะชิ่งเด็ดขาดมิฉะนั้นจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นจากนั้นยายก็ไล่ให้แบงค์รีบลงไปก่อนที่การหลงจะกลับมาแบงค์หันหลังกระเพกกลับลงไปข้างล่างหัวสมองเบลอไปหมดคิดอะไรไม่ออกแยกแยะไม่ได้แต่ที่แน่ๆมีเสียงยายดังไล่หลังมาว่าน มมักมากไม่ดูตาม้าตาเรือเตรียมรับผลที่ตามมาด้วยล่ะระวังให้ดีอย่าเผลอกินอะไรที่นางกาหลงมันให้กิน อะไรนะแบงค์หันขวับอ้าปากค้างคิดถึงดงบุรีที่กินมาแล้วสองมือกำลังจะถามยายว่าทำไมห้ามกินดันได้ยินเสียงกาหลงเรียกมาแต่ไกลแบงค์เสียงเย็นๆทำเอาแบงค์ขนลุกสู้ทำไมไม่รื่นหูเหมือนทุกทีวะมือสองข้างขยี้ผมด้วยอารามสะพรึงสวยสวยสวยสวยเช็คแต่เสียงใหญ่ก็ดังแว่วมาอีกว่าให้รีบลงไปอย่าให้การหลงรู้แบงค์ก็รีบก้าวยาวลงบันไดชนิดแทบกระโดดตรงไปนั่งเก้าอี้โยกตัวเดิมเปิดไลน์กดแชร์โลเคชั่นส่งข้อความบอกเพื่อนว่าไอ้ต้อมพรุ่งนี้ 9:00 น.เช้ามารับกูหน่อยห้ามขาดห้ามเกินและไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นกูจะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้เสร็จแล้วก็กดปิดมือถือปั๊บเซ็นยาแดงผ้า8จังหวะเดียวกับที่การหลงเปิดประตูบ้านเข้ามาพอดีประโยคแรกที่เธอถามคือกินข้าวหรือยังแบงค์ออมแอมบอกว่าไม่หิวมองการหลงด้วยความรู้สึกหวาดๆไงชอบกลเวลาการหลงยิ้มให้ขนหัวตั้งไปทั้งกระบาลเธอมองไปที่จานข้าวเห็นว่ายังเหลือเท่าเดิมก้นหน้าบึ้งเล็กน้อยแต่ก็เปลี่ยนสีหน้าไวแล้วบอกว่าวันนี้จะทำกับข้าวอร่อยๆให้แบงค์กินให้รอแป๊บเดียวแล้วเดินเข้าไปในครัวส่วนพ่อยอดขมองอิ่มแบงค์นั่งตัวเกร็งไม่กล้าขยับระหว่างนั่งคิดอะไรเพลินแม่เจ้าประคุณเอ้ยกาหลงดันมาด้นกาบข่าวหวานให้ฟังด้วยเสียงเย็นเยียบ มัสมั่นแกงแก้วตาหอมยีรารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟฝันหา เฮียหลอนขั้นสุดถึงตอนนี้แบงค์เริ่มอยู่ไม่เป็นสุขลุกลี้ลุกลนอย่างหนักแต่ก็พยายามเก็บอาการไว้เมื่อกาหลงยกสำรับออกมาเธอพยายามขยันขยอให้กินข้าวแต่แบงค์ก็พยายามเลี่ยงตลอดจนกาหลงยืนนิ่งมองแบงค์ด้วยความสงสัยสักพักกาหลงเดินขึ้นไปบนชั้น2แล้วกลับลงมาอีกครั้งตรงเข้าไปหอมแก้มแบงค์ตอนแรกก็รู้สึกขยาดปนสยองแต่หน้าชะงนและพิกลนักพอแบงค์ได้กลิ่นหอมจางๆสติสตางค์ก็เตลิดหมดถูกแทนด้วยราคะจริตแบงค์จำอะไรไม่ได้รู้แค่ว่ามีสัมพันธ์สวาทกับการหลงอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งที่เท่าไหร่ในรอบ2วันเขาก็จำไม่ได้รุ่งเช้าอีกวันแบงค์ตื่นมาปวดเนื้อปวดตัวไปหมดแขนขาลามไปถึงต้นคอการหลงไม่อยู่อย่างที่ยายว่าไว้ไม่มีผิดสติเตือนว่าจังหวะนี้ให้รีบเพนโทรหาต้อมทันทีเพื่อนก็บอกว่าเกือบจะถึงแล้วเกิดอะไรขึ้นแบงค์บอกแค่ว่าให้รีบมาก็พอ หลุนตัวโก่งว่าเพื่อนกับครูพนอใครจะมาถึงก่อนกันสรุปว่าโชคดีต้อมกับตั้มมาถึงก่อนทั้งสองถามว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่เขาจับได้หรอแบงค์บอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังบนรถโยนกระเป๋าให้เพื่อนขนขึ้นรถส่วนตัวเองวิ่งขึ้นไปบนชั้นสองร่ำลาใครคนหนึ่งยายยังคงนอนอยู่ในมุ้งไม่พูดไม่จาพอแบงค์บอกว่าตัวเองจะไปแล้วเลยมาลายายแบงค์ยังถามอีกว่ายายรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ยังไงเสียงแหบๆตอบกลับ ยายก็เคยเป็นเมื่อหนังคาหลงดูออกว่ามันถูกใจหนุ่มมากกว่าผู้ชายคนอื่นและมันจะไม่ปล่อยหนุ่มไปง่ายๆยายบอกได้เท่านี้รีบไปเถอะก่อนที่นางกาหลงจะกลับมา แบงค์ยกมือไหว้ปลกปลกแล้วรีบแจ้นออกจากบ้านบอกโทเรตต้อมว่ามึงเหยียบมิดเลยออกมาได้สักพักใหญ่ๆแบงค์เริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ต้อมกับตั้มฟังทั้งสองพากันหัวเราะไม่เชื่อที่แบงค์พูดหาว่าได้หญิงแล้วชิ่งแบงค์เองก็ไม่แน่ใจว่าที่ยายเล่ามาเป็นความจริงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าตอนนี้สลัดทิ้งมาได้ก็ถือว่าจบด้วยดีซึ่งแบงค์ไม่รู้เลยว่าเป็นความคิดที่ผิดมหันต์เพราะหลังจากจบบทสนทนาได้ไม่นานเพิ่งจะพ้นเขตจังหวัดประจวบแค่คืบเศษจู่ๆแบงก็รู้สึกปวดและคันตรงข้อพับแขนซ้ายจากน้อยไปมากจนร้าวไปทั้งแขนยังไม่ทันรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเสียงมือถือก็ดังขึ้นรับปุ๊บปลายสายกรอกเสียงแบงนี่กาหลงนะไปไหนทำไมไม่บอกกันก่อนแบงขอโทษพอดีเจ้านายตามให้รีบกลับไปทำงานฉันไม่เชื่ออารมณ์โดนตอดทำให้คาสโนว่าไม่ค่อยพอใจอีกอย่างตอนนี้ก็หนีมาไกลสุดกู่ไม่กลัวแล้วอะไรทำนองนั้นแบงก็สวนกลับไปว่าไม่เชื่อก็อย่าเชื่อดิปลายสายนิ่งไปสักพักและพูดต่อแบงปวดแขนซ้ายอยู่หรือเปล่าตอนนั้นนึกว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าจึงไม่ทันได้คิดแต่อีก10วินาทีต่อมาภาพครูพนอพูดในสมองแบงค์ทันทีไสยศาสตร์มนต์ดำขนเล่นของหน้าชาอยู่แป๊บแบงค์จึงถามด้วยความโกรธกาหลงทำอะไรกับแบงค์กันแน่คนถูกถามไม่ตอบหัวเราะคิกคักบอกให้แบงค์กลับไปหาที่บางสะพานแล้วจะเล่าทุกอย่างให้ฟังรวมถึงจะช่วยรักษาอาการเจ็บแขนให้ด้วยแบงค์ก็ตอบไปว่าไม่กลับอะยังไงก็ไม่กลับกาหลงนิ่งไปแป๊บแล้วกึ่งเปรยกึ่งถามแบงค์ปวดขาขวาหรือเปล่ายังกับละครหลังข่าวถามจบปั๊บแบงค์ปวดขาหนึบขึ้นมาทันทีร้องโอดโอยกาหลงได้ยินก็หัวเราะชอบอกชอบใจแบงค์โมโหรีบกดตัดสายทิ้งต้อมกับตั้มเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคิดว่าอุปทานไปเองหรือเปล่าแบงค์ก็บอกว่าอุปทงอุปทานอะไรเจ็บจริงๆโว้ยกำลังจะแวะกินข้าวและหาซื้อยานวดหรือยาแก้ปวดให้เพื่อนแต่ความคิดดังกล่าวล้มคลื่นไม่เป็นท่าเมื่อแบงค์ร้องว่าเจ็บแขนมากเจ็บจนน้ำตาซึมรีบถลกแขนเสื้อขึ้นดูสองเพื่อนตัวต่อถึงกับตาถลนเมื่อเห็นผิวของแบงค์ปูดนูนขึ้นมาเป็นรอยเล็กๆจากนั้นรอยนูนที่ว่าก็เคลื่อนจากข้อพับขึ้นแขนท่อนบนต้อมกับตั้มรู้ทันทีว่าแบงค์ไม่ได้กำลังฝึกวิชาจากคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นแต่มันกำลังโดนของและของที่ว่ามาพร้อมกลิ่นเน่าเหม็นสุดบรรยายแบงค์รีบบอกเพื่อนให้หาอะไรมารัดแขนต้อมคว้าเชือกได้เส้นหนึ่งก็คันชะเนาะ8รอบครึ่งดักไม่ให้เจ้าสิ่งนั้นเคลื่อนไปมากกว่านี้ปากก็ตะโกนบอกให้ตั้มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้แต่ยังไม่ทันจะถ่ายรอยนูนนั้นก็ยุบหายไปพร้อมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกรอบแบงค์เห็นเบอร์ก็รู้ว่าใครโทรมาจึงทักทายดุดมิตรรักกาหลงอีวิปริตนี่มึงทำอะไรกับกูกันแน่วะ กาหลงกลับบอกว่าถ้าแบงค์ไม่รีบกลับไปหาเธอมันจะไม่จบแค่นี้แบงค์กลัวมากคนทั้งไม้อ่อนไม้แข็งไม้ยืนต้นและล้มลุกมาพูดแต่อีกฝ่ายยืนยันคำเดิมว่าไปเจอกันที่บ้านอื่นใดนอกจากนี้จะไม่รับฟังและไม่รับประกันความปลอดภัยด้วยแบงค์โมโหมากด่ากราดไปชุดใหญ่เสียงแข็งว่ายังไงก็ไม่กลับเขาเองก็เคยไปลงกระหม่อมมาหลายวัดครูบาอาจารย์ที่นับถือก็พอมีจะทำพิธีปัดรังควานสักกี่รอบก็ยังได้อย่ามาขู่เลยไม่กลัวหรอกปลายสายก็ตอบเสียงเย็นๆอย่างคนเป็นต่อเอาสิเอาเลยดูสิใครจะช่วยแบ่งได้แล้วกาหลงก็วางสายไปแบงค์ไม่รู้ตัวเลยว่าทันจากความเจ้าชู้คนนี้สาหัสนักตลอดทางเขาทรมานมากจนน้ำตาไหลปวดแขนปวดขาปวดหัวทั้งยังอาเจียนเป็นเมือกปนเลือดออกมาเป็นระยะภายในรถเหม็นเน่าอบอวนไปทั้งคันต้องเปิดกระจกขับเกือบตลอดทางขณะขับก็เหมือนมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กดังรอบตัวรถอยู่เนืองทำเอาต้อมบ่นเพราะเป็นรถบริษัทแบงค์โทรไปถามอาจารย์ที่รู้จักกันสมมุติว่าชื่อน้อยหลังจากอาจารย์น้อยได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็แนะนำว่ารีบกลับไปถึงกรุงเทพก่อนค่ำเพราะวันนี้เป็นวันพระใหญ่เข้าทางพวกเล่นของและดูท่าว่าแบงค์คงจะโดนมาหลายขนานตั้งแต่วันโกนแล้วกว่าจะกลับมาถึงกรุงเทพแบงค์ก็สโลสเลเต็มทีต้อมกับตั้มพาแบงค์ไปโรงพยาบาลหลังจากตรวจร่างกายเสร็จคุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติแค่ร่างกายอ่อนเพลียเล็กน้อยนอนพักผ่อนให้เต็มที่จะดีขึ้นจากนั้นปรึกษากันว่าจะเอายังไงแบงค์ก็ใจเด็ดเหลือเกินโทรบอกป่านแล้วเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังป่านเสียใจมากแต่ก็ข่มความรู้สึกนั้นไว้และรีบตามไปยังวัดแห่งหนึ่งซึ่งอาจารย์น้อยเป็นคนแนะนำให้แบงค์และเพื่อนขับรถไปรอที่นั่นเมื่อไปถึงจึงได้รู้ถึงความน่ากลัวของคุณไสที่แบงค์และเพื่อนไม่เคยคิดจะเชื่อแม้แต่น้อยเพราะไม่ใช่เฉพาะแบงค์คนเดียวที่โดนแต่กลับกลายเป็นว่าสารถีตัวประกอบ5บาท10บาทอย่างต้อมก็ดันโดนหางเลขไปด้วยใช่ครับต้อมก็โดนของไป1ดอกเช่นกันพิกัดอยู่ที่บริเวณข้อเท้าอาจารย์น้อยบอกว่านี่ล่ะที่เขาเรียกกันว่าลมเพลลมพัดระหว่างขับรถมาต้อมคงเผลอไปทักอะไรเข้าให้แบงค์กับต้อมขอร้องให้อาจารย์น้อยช่วยแต่อาจารย์บอกช่วยไม่ได้และอธิบายสั้นๆว่าคนเล่นคุณไสแบบนี้มี2ประเภทคือจำพวกทำกับแก้ใครที่เชี่ยวชาญด้านทำจะไม่ชำนาญการแก้เช่นเดียวกันคนแก่ก็ไม่ชำนาญด้านการทำเลยต้องมาขอให้หลวงพี่รูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้มาช่วยระหว่างรอป่านปลอบแบงค์สารพัดให้กำลังใจตลอดว่าไม่เป็นไรทุกอย่างต้องเรียบร้อยไม่พูดหรือซ้ำเติมการกระทำแย่ๆของแบงค์แม้แต่น้อยแบงค์ตื้นตันมากแต่ก็ไม่ได้แสดงออกเพราะเพลียเต็มทีสักพักหลวงพี่รูปหนึ่งก็เดินออกมาอดีตเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบแต่ท่านสักยันเต็มตัวท่านมองแบงค์กับต้อมแล้วบอกให้ทั้งสองนอนลงกับพื้นจากนั้นหยิบบาตรออกมาทำพิธีอยู่ครู่แล้วกรอกน้ำทั้งที่นอนอยู่เมื่อดื่มเข้าไปแล้วต้อมไม่รู้สึกอะไรแค่มึนหน่อยๆแต่แบงค์กลับอาเจียนอย่างรุนแรงเศษอาหารที่ออกมาส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทั้งศาลาแต่พอหยุดอาเจียนก็รู้สึกดีขึ้นแบงค์ขอบคุณหลวงพี่รูปนั้นแต่ท่านยืนสำรวมอยู่นิ่งๆแล้วยื่นกระดาษยับยับให้หนึ่งแผ่นบอกต่อว่าไปหาคนที่มีชื่ออยู่ในกระดาษแผ่นนี้ระหว่างทางหากรู้สึกไม่ดีก็ให้ทั้งสองคนจิบน้ำในบาตรเรื่อยๆพูดจบหลวงพี่ก็เดินกลับกุฏิทิ้งความงวยงงให้คณะชิงชับทัวร์อาจารย์น้อยจึงบอกว่าหลวงพี่ท่านช่วยได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นไม่สามารถเอาของออกจากตัวได้แต่คนที่ท่านคิดว่าจะช่วยได้คือคนที่มีชื่ออยู่ในกระดาษนั่นล่ะให้ทั้งสามคนรีบไปทันทีแต่ระหว่างทางต้องระวังให้ดี ยังไงวันนี้ก็วันพระใหญ่อาจโดนลมเพลมพัดเข้าอีกก็เป็นได้ฟังจบตามออกตัวทันทีไอ้แบงค์กูไม่ไปนะแบงค์ไม่ค่อยพอใจนักเป็นเพื่อนกันแท้ๆเวลาเดือดร้อนกลับทิ้งกันเฉยเดินทางมืดๆค่ำๆกับต้อมแค่สองคนสยองตายชักแต่ก็ไม่อยากบังคับเพราะว่าต้อมคงไม่อยากเอาตัวไปเสี่ยงแต่ที่ไหนได้คนที่ยอมเสี่ยงกลับเป็นป่านแบงค์ไม่อยากให้ไปเพราะเป็นห่วงแฟนแต่สุดท้ายป่านยืนยันว่าจะไปเป็นเพื่อนแบงค์ได้ยินก็รู้สึกละอายใจกับการกระทำที่ผ่านมาของตัวเองป่านรีบเช็คเที่ยวบินทันทีแต่ดูจากสภาพแบงค์ที่เดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวอ้วกถ้าไปเครื่องไม่ได้ขับรถไปเองสะดวกที่สุดทั้งสามตกลงว่าจะออกเดินทางทันทีเพราะอาการแบงค์ไม่สู้ดีนักสุดท้ายอาจารย์น้อยเลยบอกว่าจะไปด้วยแบงค์ส่งกระดาษแผ่นนั้นให้ต้อมต้อมอ่านจบเปิด GPS ระบุปลายทางอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายออกจากกรุงเทพ2ทุ่มเศษโดยมีแบงค์ต้อมป่านและอาจารย์น้อยร่วมเดินทางไปด้วยมันช่างเป็นการเดินทางยามวิกาลที่เสียวสันหลังดีชะมัดเท่ากรุงเทพและปริมณฑลก็ไม่เท่าไหร่ไฟพร่างสว่างพราวไปหมดแต่พอห่างออกไปรถเริ่มบางตาทีนี้ล่ะขนค่อยๆลุกทีละเส้นสองเส้นรู้สึกตัวอีกทีขนทั้งแขนก็ชี้โดเดอาจารย์น้อยถามลักษณะผู้หญิงคนนั้นรวมไปถึงบ้านช่องห้องหับแบงก์ก็เล่าเท่าที่จำได้อาจารย์น้อยจึงลงความเห็นว่าคุณใสของกาหลงน่าจะมีที่มาจากทางภาคใต้และดูท่าเธอจะเชี่ยวชาญเกินอายุอาจมีมือดีสอนตั้งแต่ยังเล็กแบงก์นั่งฟังก็นึกถึงยายของกาหลงขึ้นมาทันทีอาจารย์ยังบอกต่อว่าเธอน่าจะทำของลงข้าวเปล่าให้แบงก์กินนั่นล่ะแต่โชคดีที่เฉลียวใจไม่กินครบสามก้อนไม่งั้นอาจไม่ได้มานั่งคุยกันตรงนี้ขับมาถึงโคราชจึงแวะเข้าห้องน้ำเพราะแบงค์ต้องคอยจิบน้ำมนต์ตลอดเวลาทำให้ปัสสาวะบ่อยจากนั้นทุกคนเดินไปหาซื้อของกินแบงค์เองก็หิวแสบไส้เพราะแทบไม่มีอะไรตกถึงท้องนอกจากข้าวเปล่าที่กาหลงขยันขยอให้กินนั่นแหละเขาซื้อขนมปังไส้กรอกน้ำอัดลมกินแบบหิวโหยเสร็จแล้วเดินกลับไปขึ้นรถแล้วแบงก์ก็รู้สึกถึงความผิดปกติอีกอย่างที่ไม่ใช่ความรู้สึกปวดแต่เป็นความรู้สึกหิวหิวทั้งที่เพิ่งสวาปามขนมปังไส้กรอกไปแมบๆเขาลงไปซื้อของกินเพิ่มและหน้าแปลกกินจนหมดก็ยังไม่รู้สึกอิ่มแถมอาการปวดที่ทุเลาไปแล้วกลับปวดตุบๆขึ้นมาอีกครั้งพยายามจิบน้ำมนต์เรื่อยๆก็ไม่หายกระโผลกกระเพลกเข้าไปบอกอาจารย์น้อยอาจารย์ได้ยินจึงรีบสั่งให้ทุกคนขึ้นรถทันทีบอกแค่ว่าต้องรีบไปแล้วพูดจบเดินเข้าไปหาแบงค์บอกว่าลองมองเข้าไปในปั๊มดูซิว่าคุ้นหน้าคุ้นตาใครบ้างหรือเปล่าแบงค์ซึ่งร้าวไปทั้งตัวคิดว่าถึงเป็นกลางดึกแต่ปั๊มใหญ่จุดพักรถแบบนี้มีคนอยู่เยอะแยะจะไปสังเกตหมดได้ยังไงและที่สำคัญมาไกลขนาดนี้นอกจากเพื่อนและแฟนที่มาด้วยกันก็ไม่รู้จักใครอยู่แล้วแบงค์มองกราดแล้วบอกว่าไม่คุ้นหน้าใครสักคนอาจารย์น้อยถอนหายใจโล่งอกแต่ยังไล่ลมไม่หมดโพรงจมูกแบงค์ก็ขัดขึ้น เดี๋ยวครับอาจารย์ คนพูดเสียงสั่นเพราะไกลลิบๆในขณะที่คนอื่นเดินขวักไขว่ไปมามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนนิ่งจ้องแบงค์ไม่วางตาแบงค์ไม่คุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเห็นแต่ความรู้สึกมันบอกว่าเคยเจอแน่ๆและเมื่อเห็นเธอคนนั้นยกมือขึ้นชี้นิ้วไปมาซ้ายขวาสัญชาตญาณเตือนแบงค์ทันทีว่าสิ่งที่เขาคิดถูกต้องที่สุดเขาเคยเจอผู้หญิงคนนี้จริงๆยายของกาหลงแบงค์ร้องเสียงดังลั่นรถร้าวจี๊ดตั้งแต่ขาขึ้นไปถึงหัวชนิดสดน้ำมนต์ครึ่งลิตรก็ไม่หายท้องก็ร้องครืดคราดครืดคราดรู้สึกหิวมากๆเช่นเดียวกับต้อมก็บ่นอุบว่าเจ็บจี๊ดตรงข้อเท้าอาจารย์น้อยรีบถามแบงค์ว่าเห็นอะไรแบงค์กระพริบตาอีกครั้งและอีกครั้ง แต่ยายของกาหลงก็ยังยืนนิ่งอยู่กลางลานซีเมนต์ไม่ไกลจากจุดจ่ายน้ำมันแบงค์ชี้นิ้วผ่านกระจกและล้ำละลักบอกว่ารู้จักผู้หญิงแก่คนนั้นเคยเจอแก่ที่บ้านกาหลงแต่อาจารย์น้อยต้อมและป่านมองตามก็ไม่เห็นมีผู้หญิงแก่สักคนไอ้เชี่ยมึงอย่าอำนะไม่ขำโว้ยปากต้อมว่าแบบนั้นแต่นิ้วนี่ดึงปุ่มเลื่อนกระจกขึ้นแทบไม่ทันอำเอิมอะไรถึงกูไม่เคยเห็นหน้าแต่กูแน่ใจว่าใช่เคยคุยกันด้วยซ้ำแกนั่นแหละเป็นคนบอกกูว่าการหลงเล่นของแต่แกเป็นอัมพาตนี่หว่าแล้วมาโผล่โคราชได้ไงวะต้อมกลัวขึ้นสมองไปหมดแล้วหันไปมองอาจารย์น้อยแกเองก็เริ่มหน้าเสียและล้ำละลักบอกว่าให้รีบไปโทเรตต้อมได้ยินก็เหยียบมิดหมายปานบอกว่ากว่าจะถึงหนองคายก็อีกหลายร้อยกิโลหรือจะแวะนอนที่โคราชสักคืนแล้วเช้าค่อยไปต่อแต่อาจารย์บอกว่าอาการแบงค์ไม่ค่อยดีแล้วต้องรีบไปให้เร็วที่สุดสิ่งที่อาจารย์พูดถูกเป๊ะถ่ายใต้ความมืดในห้องโดยสารแบงค์เอามือคลำแขนกับขาตัวเองรอยนูนเริ่มปูดขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้มีแค่รอยเดียวซะด้วยสิมาเป็นแผงเลยขณะที่รถกำลังแล่นไปบนถนนอยู่ๆป่านก็เปรยถามแบงค์ว่าเคยเห็นยายคนที่ว่าเหรอแบงค์ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะไม่เคยเห็นหน้าชัดๆแต่เขาแน่ใจว่าใช่ปานจึงพูดต่อว่าแล้วแบงค์แน่ใจได้ยังไงว่าที่แบงค์คุยคือคนจริงๆแบงค์ถึงกับสะอึกเพราะตลอดเกือบ2วันที่อยู่บ้านกาหลงแม้จะเคยคุยชอดๆกับยายแต่ยายก็ไม่เคยลุกออกมาจากมุ้งแม้แต่ครั้งเดียวอาจารย์น้อยจึงบอกว่าที่ปานพูดก็มีโอกาสเป็นไปได้ของจากใต้ใครๆก็ว่าไม่ธรรมดาแม้แต่ในยุคสมัยนี้ในแวดวงคนเล่นของยังพูดกันว่าของจากทางใต้อาจถันแรงที่สุดและยายคนนั้นรูปกายอาจเป็นคนแต่เนื้อในอาจจะไม่ใช่บางทีอาจเป็นอะไรบางอย่างที่แฝงมาพร้อมกับลมเพลมพัดแบงค์ไม่ได้รับรู้สิ่งที่เพื่อนๆคุยกันแม้แต่น้อยเพราะปวดไปทั้งตัวจนเบลอไปหมดเกิดมาไม่เคยเชื่อและมองว่าเป็นเรื่องแหกตาลวงโลกชัดๆใครจะเชื่อตอนนี้นั่งกอดบาดหมดสภาพแบบนี้และจากโคราชเขาต้องนั่งทรมานต่อเนื่องอีก5ชั่วโมงชั่วขณะหนึ่งคิดว่าไม่รอดแต่ก็ทนจนมาถึงหนองคายเอาเกือบรุ่งจุดหมายที่ระบุในกระดาษอยู่ลึกเข้าไปในอำเภอโพนพิสัยที่นั่นเป็นหมู่บ้านขนาดกลางชื่อบุคคลปริศนาที่ปรากฏในกระดาษเขียนด้วยลายมือหวัดๆ ว่ายายบัดบ้านยายบัดเป็นกระท่อมไม้หลังไม่ใหญ่นักเมื่อขณะชิงฉับทัวร์เดินทางไปถึงมีหญิงชราคนหนึ่งอายุ80เศษสวมเสื้อคอกระเช้าแขนกุดเดินออกมาจากบ้านเมื่อมองแบงค์สีหน้าแกแปลกใจไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแกชี้ไปที่แบงค์กับต้อมแล้วบอกให้ตามเข้าไปในบ้านส่วนคนที่เหลือรอข้างนอกแต่ป่านบอกว่าขอเข้าไปด้วยตัวเองเป็นแฟนของแบงค์ยายบัดจึงอนุญาตให้ตามเข้าไปได้ไปถึงยายบัดให้แบงค์ถอดเสื้อออกแล้วนอนคว่ำหน้ากับพื้นแกบอกว่ายืนดูเงียบๆได้แต่อย่าส่งเสียงรบกวนจากนั้นให้จ่ายค่าครูเป็นเงิน100บาทแกทำพิธีอยู่สักพักก็มานั่งลงข้างๆแบงค์พึมพำขยุบขยิบบีบแขนแบงค์ไล่จากแขนท่อนบนลงแขนท่อนล่างไปจนรอยนูนไปหยุดตรงข้อพับแกก็กดแรงๆปรากฏว่ามีตะปูทะลุออกมาจากเนื้อเลือดสดๆไหลเยิ้มออกมาป่านกับต้อมจ้องอยู่แล้วเพราะเคยเห็นคลิปที่เขาเอาตะปูออกจากตัวบางคนก็ว่าซ่อนไว้ตามนิ้วแต่มันไม่เหมือนครั้งนี้พวกเขาเห็นตะปูทะลุออกมาจากเนื้อจริงๆมาพร้อมเลือดและกลิ่นเน่าเหม็นชวนอ้วกยายบัดก็พึมพำว่าผู้หญิงคนที่ทำเข้ากะเอาตายเลยนะลูกจากนั้นแกก็ค่อยๆบีบตะปูสนิมเครอะออกมาทีละตัว2ตัวเลือดไหลเต็มหลังใช้เวลาไปราว1ชั่วโมงมีตะปูเล็กใหญ่ออกมาจากตัวแบงค์รวม13ดอก ยายบัดบอกไว้อย่างไม่หมดแต่คนโดนทนไม่ไหวแล้วให้หยุดพักก่อนแบงค์ถึงกับนอนหมดสติไม่รู้เรื่องตั้งแต่นั้นต้อมเป็นรายต่อไปที่โดนและเขาพยายามบอกให้ป่านถ่ายคลิปไว้แต่ป่านห่วงแฟนตัวเองมากกว่าสิ่งที่ออกมาจากข้อเท้าต้อมเป็นเศษผ้าขนาดนิ้วขุนนิ้วเหม็นเน่าไม่แพ้กันต้อมถามยายว่ามันคืออะไรยายบัดตอบว่าเป็นผ้าห่อศพช่วงที่รอแบงค์ฟื้นทั้งสองเดินออกมาคุยกับอาจารย์น้อยอีกครั้งพยายามถามว่ายายบัดแกเป็นพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าอาจารย์น้อยจึงบอกว่าคนที่ทำแบบยายบัดได้ทั้งประเทศมีแค่ไม่กี่คนที่เหลือก็เป็นพวกลวงโลกทั้งนั้นยายบัดเชี่ยวชาญทั้งทำและแก้ซึ่งมีไม่กี่คนที่ทำได้ช่วงบ่ายแบงค์ฟื้นขึ้นมาก็กัดฟันทำต่อรอบที่สองมีตะปูออกมา24ดอกแถมด้วยหนังควายอีก1ชิ้นสรุปรวมทั้งหมดเจอตะปูในตัวแบงค์37ดอกและหนังควายอีก1ชิ้นแบงค์กลายเป็นมัมมี่ชั่วคราวทั้งตัวถูกพันด้วยผ้าพันแผลเลือดซึมเป็นดวงๆยายบัดเห็นก็บ่นว่าไม่น่าเล่นกันแรงขนาดนี้อยากจะสั่งสอนเขาสักหน่อยไหมจะได้หลับจำแบงค์ถามกลับว่าทำได้เหรอยายบัดพยักหน้าแล้วพูดว่าเขาเรียกคืนของจากนั้นยายบัดแยกตะปูออกมาห่อด้วยผ้าขาววางใส่พานบริกรรมคาถาอยู่สักครู่แล้วห่อผ้าขาวนั้นกลับเข้าไปในบ้านไม่ถึง10นาทีต่อจากนั้นเกิดเรื่องพิศวงขึ้นอีกรอบเมื่อโทรศัพท์แบงค์ซึ่งเงียบไปนานดังขึ้นแบงค์จำเบอร์ได้ทันทีว่าเป็นของใครเสียงปลายสายร้องทุรนทุรายยังเจ็บปวดบอกว่ายอมแล้วพอแล้วแบงค์สะใจไม่น้อยที่การหลงโดนเข้ากับตัวซะบ้างบอกว่าให้ทนไปหนึ่งวันค่อยว่ากันแล้วกดตัดสายทิ้งการหลงโทรมาอีกอ้อนวอนแบงค์แบงค์ก็อาฆาตไม่ยอมง่ายๆยืนยันเหมือนเดิมว่าการหลงจะต้องโดนเหมือนที่เขาโดนจากนั้นกดปิดเครื่องเดินเข้าไปคุยกับยายบัดยายบัดบอกว่าพรุ่งนี้จะถอนของออกที่ทำก็เพื่อสั่งสอนเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อแก้แค้นแทนแบงค์เรื่องราวเกือบจะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นหลังจากแบงค์ค่อยยังชั่วป่านเข้าไปบอกขอเลิกกับแบงค์เธอไม่สามารถทนรับพฤติกรรมมากๆของแบงค์ได้อีกต่อไปที่ทำทุกอย่างก็เพราะเป็นห่วงด้วยใจจริงป่านบอกตั้งแต่ก่อนออกเดินทางว่าจะมาเป็นเพื่อนและเธอหมายความแบบนั้นจริงๆสุดท้ายแม้จะผ่านเคราะห์ครั้งใหญ่มาได้แต่แบงค์ก็ต้องสูญเสียสิ่งมีค่าบางอย่างเป็นการตอบแทนใครที่ผ่านไปแถวบางสะพานเจอผู้หญิงสวยคมขำผมยาวท่าทางทรงเสน่ห์ไม่แน่อาจจะเป็นคุณการหลงก็เป็นได้ก็จบไปแล้วนะคะก้นกามกับคุณไสไสยศาสตร์มนต์ดำทุกคนคิดว่ามีจริงไหมคะช่วยเม้นบอกพร้อมกด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะจ๊ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ ผมเห็นคนดูคลิปจบ พวกเขารีบพิมพ์คำว่าเม้นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ